ताजी हवा का ऐसा झोंका आया मेरे जीवन में, ताजी हवा का गगन का ना लगता है धरती लगती राधा सी, नील गगन निराकार साकार हुआ है गोविंद गुरु बन कर आया, निराकार सा साकार हुआ है, गोविंद गुरु बन कर आया। निराकार साकार हुआ है, गोविंद गुरु बन कर आया। अनहद की वंशी की धुन में, अनहद की वंशी सत्य।